Nyírmátonfalván újabb illegális tevékenységet fedeltek le. Ellepték a piac... Nem jó. Újabb... Nem jó. Új találmány a piacon. A zöld tyúk. Bűnözőket engednek szabadon Magyarországon. Az ok? Brüsszel. Vasvillával támadtak vidéken. A Google-re. Hol tartottunk? Tegnap visszatértünk, idegeskedtem egy kicsit, jó volt. Még annyi, hogy utána Borkával átbeszéltük a tanulságokat, összeírtuk, hogy hogy lehet gördülékenyebb következőnek. Ez a tervünk, aztán majd meglátjuk, hogy sikerül-e, mert nyilván lehet, hogy nem lesz már hely, amit foglalni tudunk, lehet, hogy lesz hely, csak más időpontokban. Szóval az a tervünk, hogy ősszel lesz a második fele a turnénak, amikor Magyarország nyugati részére látogatunk, és akkor majd találkozunk Győrben, Pécsen. Most már lehet Pécsen is azt mondom. Szóval Győr meg Pécs, az tutinak tűnik, de nem tudjuk, hogy mi legyen a Balaton környéki hely. Veszprémre gondoltam, de az kisebb, viszont sokkal több az egyetemista. Írjátok meg kommentbe, hogy ti mire szavaztok, és szavazzátok föl, és akkor legalább a Balaton-Almádi. Lehet, hogy össze sem jön az egész, mert már félő, hogy ilyenkor őszre is lefoglaltak minden helyet. Meglátjuk, mi lesz, de mi próbálkozunk, és aztán majd az évzárót meg Budapesten tartjuk az utolsót. Lezárjuk ott a Cérnagyár turnét. Az a tervünk, hogy december második felében pontot teszünk az egész végére. Ja. Jó, van ez így. Kezdjük az öreg hatával. Na jó, ez tegnap kimaradt, de azért ez mégiscsak a lombkorona sétány. Már nem is illik az, hogy nem mondjuk el, hogy mi történik vele. Szóval az a lényeg, hogy most kiderült, hogy kendernő a lombkorona sétány körül. Figyelj, amúgy, ha valakinek jó a marketinges, akkor a lombkorona sétánynak, mert egyszerűen minden hétre tudnak valami mókás dolgot. Én nem tudnék ennyi dolgot kitalálni amúgy. Hát igen, viszont amúgy az is érdekes, hogy el van adva ez kanabisznak, de aztán lehet, hogy csak a vatkender, nem? Itt valamit írnak is, hogy valószínűleg kanabisz, valószínűleg, hát jó, akkor nem tesztelték. Igen, de nézegettem a hozzászólásokat a Redditen is, és ott írja nagyon sok ember, hogy a haverja mondja, hogy ez tényleg az. Hát nem tudom, viszont azt is olvastam, hogy csak külső jegyek alapján, úgyhogy nem virágzik, nagyon nehéz megmondani. Úgyhogy ez lehet, hogy egy hoax, lehet, hogy már csak így mindenki... Már csak mém szerintem. Igen. Úgy szeretnénk, ha minden nap lenne hír tényleg a lombkorona sétányról. Mára ez jutott. Jó, van ez így. Nem tudom, hogy ki van tisztában az öreg iDubbbz munkásságával. Ő még ugye az ilyen hajtortát, szerintem meg embertortát. Tippelhetnék, én vágom, de a nézők 90%-ának fogalma sincs. Amúgy a Bandi is beszélt róla, és ott is nagyon sokan tudták, hogy ki. Nagyon durván mainstream lett. Ilyen 20 milliók nézték meg a videóit. A lényeg az, hogy rendkívül undorító hülye videók után elkezdett kritikával foglalkozni. Ő csinálta a content kopot. Tehát már túlépett azon, hogy nem tudom, valami szar cségó alatt beszélgessen, csak elmondja a problémáit tartalomgyártókról, és inkább egy ilyen filmes vonalra vitte el, úgyhogy ezzel megreformálta. Hát én látszott, hogy utána nézett rendesen. Igen, de volt, hogy dalokat írt, volt, hogy nem tudom, milyen filmbetéteket rakott bele. Még emlékszem, volt egy részem, hogy mindenki csatlakozott, még a PewDiePie is ott volt, mindenki ott volt. Szóval eléggé felfutott ez a téma. Ja, a másik dolog, amiben nagyon prominensen ott volt, az, hogy bármit lehet mondani, és nagyon sokat káromkodott, nagyon ocsmány kirekesztő szavakat is használva. Az volt a mondás, hogy vagy mindent szabad mondani, vagy nem szabad semmit mondani. Vagy a feketéket is meg lehet bélyegezni, vagy a melegeket sem. És volt benne igazság, de hát nyilván kemény szavakat használ. Jó, de ő inkább ilyen iróniából, nem? Én arra emlékszem, Ajszével kapcsolatban, a nyerezéssel kapcsolatban érvelt azzal, hogy ők a Kantot annyiszor mondták, hogy már nincsen jelentése, és hogy nyilván egy csomó embernek pedig ugyanez a n***rel van. És így lehet elvenni az élét egy negatív szónak, hogyha viccet csinálsz belőle, hogyha elhasználod, és hogyha már nem azt jelenti. Jó, de ezt nem ő fogja eldönteni. Nem? Hát nem ő fogja eldönteni, de na mindegy, ezzel érvelt, és... Nekem az jött le mindig, hogy tényleg csak azért csinálja, hogy polgár pukkasszon, nem feltétlenül ideológiai indokok, hanem egyszerűen csak élvezte, hogy egy polgár pukkaszt. Legalábbis azt mondta, hogy nem ezért csinálja. Ne. Azóta viszont, most az elmúlt időszakban már nem tudom, lett egy barátnő, és akkor azt mondják, hogy becsicskult, nyilván azért is, mert a barátnője az OnlyFans-ezik, de hát civik joga, és most pedig bocsánatot kért mindenkitől. akit megbántott, meg ezekért a dolgaiért. Részben egyet lehet ezzel érteni, főleg, hogyha amúgy tényleg csak polgárpukkasztásról volt szó, de annyi pluszt is adott, amit itt most azt mondja, hogy attól is elhatárolódik. Hogy nem kellett volna bántani ezeket az embereket, akikről ezeket a videókat csinálta, szerintem jó részük hát, amúgy... Voltak jogosak elég. Igen. És amellett, hogy bántó volt a kritika, amellett nagyon sok jogos dolog is volt benne. Ezt most úgy tűnik, hogy lesöpri az de most arról beszél, arról vonatkozásról, mert a nézők 99%-ának semmi kapcsolódása ez, úgyhogy valami szélesebb... Az, hogy te mikor fogod meggyónni a bűneidet, és elhatárolódni a régi munkásságod? Melyiktől kérlek? Nem tudom. Hát ez az. Ha nem tudsz mondani olyat, akkor miért határolódni kell? Nem hiszem, hogy nagyon undorítóak lettünk volna valaha. Hát tegnap mondjuk a Bódi Áberről csúf dolgokat mondtunk. Hát igen. Ez mert akkor... fölcseszte az agyam, hogy amikor szenvednek a szülők azzal, hogy nem tudnak rendes oktatást a gyerekeinek, akkor ő cinikusan ott parádézik az incel társaságával, és persze, hogy én is parádéznék a Fidesz seggéből bazzeg, mert leszarnám az oktatást, tudom, hogy úgyse lesz sose gyerekem, de nekem megvan úgy, hogy engem felcseszez. Nem tudom, én részben jogosnak érzem azt amúgy, hogyha gyártasz valami tartalmat, amit elkezdenek használni, tehát hogy arra használnak fel, amire te nem szeretted volna, hogy te csak promotálják azt, hogy lehet ocsmánykodni mondjuk kamera előtt, akkor én is megérteném, hogyha elhatárolódnánk ilyen régi dolgainktól. De úgy érzem, hogy bármikor, nyilván ahogy az ember fejlődik, a jelleme változik, máshogy fogja látni a régi munkáit, de én azt gondolom, hogy nem feltétlenül jó dolog csak így bebaszni a kazánba az összes dolgodat. Még akkor is, hogyha most már nem értesz fel egy... Most igaz, hogy azért is mondja, mert OnlyFans-es barátnője van, és akkor ez ennek mi közelhez, amúgy miért? Azért, mert az volt egy csicska, ezt mondják. Amúgy ez lehet. Na mindegy, én ezt azért tartom érdekesnek, mert nálunk is vannak azért, akik folyamatosan szelektálnak a múltjukból. Amúgy itt van a Fun Made Maker volt a magyar Ájda. Ő is csinált ilyen trap dolgokat néha, meg ő is így összefoglaló nagyobb kritikákat is csinált. Hát ő volt a legközelebb. Ő is próbált így polgárt pukkasztani, szóval talán ő volt a legközelebb ez, nem? Igen, csak az iDubbbz úgy tűnik, hogy egy másik irányba ment ki ebből. Tehát nem is csak az, hogy most mivé vált, hanem akkor is sokkal nagyobb hangsúlyt fektetett arra, hogy igényes trash-t gyártson, mint hogy trash-t gyártson. Ha már youtuberek, akik fura dolgokat mondtak. Na jó, tessék, bazzeg! Lássuk, mi történt, nagy a baj? Nem tudom, de itt valami kiszivárgott, és gondoltam, hogy megnézzük. Kiszivárgott? Ez te kiszivárgott? Nem kiszivárgott, tehát élőben ment, tessék. Handrással értek egyet. Nem vagyok berúgva, kurvára józan vagyok, basszátok meg, csak kurvára felbasz az emberi fasság. Olyan kurva sok faszkalap van, bazzeg, hogy be vagy baszva. Nem vagyok bebaszva. Kurvára nem vagyok bebaszva, hanem gyűlölöm, bazd meg már az embereket. Azokat is, akik bekommentek, hogy be vagy baszva. Nem basszátok meg, ilyen vagyok. Én vagyok a kurva Isten verte. Horváth András, basszátok meg a kurva anyátokat. Mi történt? Mi történt, András, bazd meg? Igen, hogy tudok vibe-olni azzal, hogy eleged van a kommentelők ide baromságaiból. Végre valaki kimond. Tessék, nektek szól, kommentelők, tudod, mint eszemben, mint ez a Dósa Fanni, vagy nem tudom ki volt, és azt, ma már van, aki ezt kívülről megtanulta. Ez olyan tűnik, amit valaki kívülről meg fog tanulni, és felrakja, vagy TikTokon valaki átátogja majd. Amúgy nem? Ez lehetne egy ilyen trend, részegen átátogni ja. Ezt. Na, nem, hogy be vagyok állva, bazd meg, hogy tudnék itt műsort csinálni nektek? Reggelire pálinkát eszünk a csokival, hogy el tudjuk viselni ezt a sok idióta kommentet, amit jön Twitch-en. Csak úgy van, hogy kitöltünk egy üveg pálinkát két méltányérbe, és így be. Kanalazzuk. Ilyen vagyok, ha nem tetszik, bazd meg, kövess már ki a kurva anyádba, érted, bazd meg? Végre valaki őszinte. Ó, de legalább most már végre kiadta magát. Minden influencer ezt gondolja, bazd meg, hát csak ő végre ki is mondta. Mi a tetves kurva anyádért követsz, bazd meg, hogyha csak fikázni tudsz meg, beszólni, bazd meg. 6 éve ilyen embereket kell olvassak, ilyen istenverte faszopó kommenteket. De miért erre kikötelezte? Ki a faszom kötelezte? Valamennyire az ember is felelős, hogy milyen embereket gyűjt maga köré, nem? Hát meg ugye tényleg ő egy kényszerpályán mozgott szegény András, neki nem volt más választása, mint hogy kiszarja az arcát az internetre, és ebből éljen. Úgy volt, hogy most nem volt hely az Aldiban. Másfél percben. Tudod hibáztatni érte? Amúgy nem tudom, részegen nekem is kijött volna. Isten verte, faszopó követőket küldött rám az ég, bazd meg, hogy folyamatosan beszól, hogy miért kopaszodok, hogy biztos hajbeültetésem volt. Miért kopaszodik? Mi ez, hogy hajbeült? De miért vagy... kopaszodik, Ádám? Most miért kell kopaszodni? Mint ahogy miért őszülök. Igen. Miattatok, bazd meg, miattatok? Nem vagyok részeg! Hogy miért ilyen ruhába járok, hogy miért ilyen alacsony vagyok, hogy miért vagyok buzi, hogy miért nem vagyok buzi, hogy miért fiatal csajokat szerintem szeretek, egy coming out. Miért idős csajokat szeretek, hogy... Mondjuk az idős csajok, szerintem azt senki se kérdezte, mert minden csajatok fiatal, ami figyelj, respect, nem? Azért kérdezte így, hogy miért fiatal csaj, miért idős csaj, miért buzi? Azért, mert tudja, hogy a fiatal csajok miatt basztatják, de fura lenne csak ezt kiemelni, úgyhogy azt mondta, hogy az idős csajok miatt is basztatják, de miatt nyilván nem basztatják, mert olyan nincs. Értem, de a melegnél is, vagy azzal basztatják, hogy nem meleg. Igen. Miért nem buzi? Csak a te szájba baszod, kurva Isten, életedet szeretném jobbá tenni, te faszopó gyökér, baszd meg! Mondjuk ezt nem tudom, hogy hogy szeretné jobbá tenni az életünket, bár ezzel a videóval sikerült. Amúgy én is, nekem ez a vége a legfurcsább, hogy így szeretném az életedet jobbá tenni, te faszopó geci, értsd már meg, te buzifejű. Hát... Köszönöm. Lányit, hogy ezt tényleg elhiszik influencerek, hogy bárkinek az életét, hogy így az a cél, hogy jobbá tedd. Azért ez kicsit túlzásnak érzem, hogy ezzel takarózni. Hát mi is nyilván jobbá tesszük az emberek életét. Az a fél óra, amit a jól van az így eltöltetnek, az egyetlen boldog fél órájuk a napban, és szívesen. De azért nem gondolom, hogy itt békén Nobel-díjat kapunk ezért, meg hát nekünk nem ez a célunk, csak ez kell ahhoz, hogy keci sok pénzt keressünk. Én meghallgattam volna utána azt is, hogy mit mond erre, mert ez szerint is, tehát ezt, ahogy kimondta, már rájött, hogy ez valójában nem ez az egy célja, hanem az, hogy főleg a Handrásnak, bazen, aki már az elejétől kezdve lefektette azt, hogy ő nagyon sok pénzt szeretne ezzel keresni, és ő csak nagyon jó szponzorokkal hajlandó dolgozni. Mondjuk a felmondott az iPhone erre. Bizniszben. Annyira, ja, hogy ő pénzzel vágott neki ennek, de amúgy annyira ellenszembes volt ez a... Nyilván én is csak ilyen, nem néztem meg a videót, ahol mondja, úgyhogy lehet, hogy rosszul jutott el hozzám ez az információ, de úgy tűnt, hozzá már ez jutott el, hogy ő nem hajlandó ugye lehajolni kispénzekért, és amúgy persze szíve joga, csak ilyen irgalmatlan nagy mellénnyel állt bele ebbe az egészbe, és de hát működik is neki, látszik, szóval lehet, hogy jól csinálta, és biztos nyilván az, hogy van önbizalma, ezzel semmi probléma nincsen, de hogy érted, ez volt, amivel elindította, és ebből ezt kihozni, hogy ő csak jobbá szeretné tenni az életünket, nem tudom, hogy azzal, hogy beül egy gamercibe, és egy napig azt vezeti, meg egy Tesla-ba, meg körbejár a legdrágább házadba. Miért lehet értelmes tartalma, nem? És én nem tudom, mert nem követem, de elméletileg vannak biztos jó fel. De amúgy jó. Sok értelmes tartalma van. Nem, úgy nekem biztosan. Sem a vibe-om annyira, nem gondol ezzel, mindenkinek más a vibe-ja, de attól még ez furcsa volt. Ilyen az internet, meg kell szokni, hogyha interneten részegek vagyunk, és elkezdünk ordibálni, az ott marad az interneten. De amúgy, hogyha H. András azt mondja, hogy jobbá teszi, ő csak jobbá akarja tenni mások életét, akkor bárki mondhatja. De nem mondtál fasságot még is. Részegen az interneten? Vagy... De. Hogy minden napon józanul szól, amúgy rájöttem. De hogy azt hiszem, hogy ahhoz, hogy így kiakadj kommenteken, ahhoz valami más problémának is lenni kell, ami megoldandó a lelkedben. Azon kívül, hogy valóban tényleg vannak idióta kommentelők, hogy ezen felül is kell lennie pár megoldatlan lappangó traumának, hogy ez így kijöjjön. Hát igen, de mindannyiunkban ott van a dű, és ezt azért valahogy kezelni kell. Én is, amikor valaki úgy megy előttem a járdán, hogy középen elfoglalja az egész járdát, és nem lehet kikerülni, ilyenkor mindig akkor eszembe jut, hogy... Elmondod ezt a másfeles monológot? Igen. Magam. Elüvöltem neki. Mindig arra gondolok, hogy így, ahogy lép előre a hátsó lábat, ezt így átrúgom a másikra, hogy boruljon össze a gecibe, és aztán rájövök, hogy... De hát igazából mondhatom azt is, hogy... Bocsánat, és elmehetek mellett. Ja, az is. Na mindegy, de szóval a dű az ott van mindannyiunkban, és erre jó, hogyha mind oda tudunk egy kicsit figyelni, hogy ne jöjjön ki. Tehát mindig, amikor így tör a felszínre, akkor egy kicsit gondoljátok át a dolgokat. Jó, de azért ilyen ennyire nagy frusztráció, szerintem ez egy jó wake-up call, hogy azért egészséges, boldog, kiegyensúlyozott emberben nem szoktak ezek kibukni, mert ez úgy látszik, hogy itt más probléma is van, legalább lehet azt mondani, hogy jó, akkor most legalább tudom, hogy van. Akkor ennek utána nézzünk egy pszichológussal, vagy nem tudom. Nem? Tudod, mi az érdekes még ebben, hogy a miért itt mondja el, és ezzel már egy kicsit átkötök a másikra is, mert ugye van egy másik videó. De az meg ő rakta ki. Ezt nem akarom elhinni, hogy ez Magyarország, hogy az Isten verte faszfejeknek este 7 órakor jut eszébe, nem 7-kor, már 6-kor elkezdte nyilván paszatni a kurva motoros fűkaszájával. Amúgy én úgy érzem, hogy nincs minden békában a lélekben, mert amúgy vidéken azért ilyen van. Én vidéken nőttem föl, ez az, hogy valaki füvet nyír, vagy kaszál, az egyszerűen így az alapzaj része. Igen, ezt már meg most láttuk, ugye, ahogy mentünk Szegedre, hogy mindenki füvet nyírt, mindenki egy fűnyírót tolt, az autómosóban fűnyíró volt, az utcán füvet nyírtak, igen. A házban füvet nyírtak. Van, akinek gatya nélkül, van, aki poló nélkül, de mindenki füvet nyír. Úgyhogy ezt a Handrás, hogyha kint akik a Budapesten kívül, akkor majd pont ő nem fogja tudni ezt, hogy ez ezzel jár. Én nem tudom. Amúgy az este 7, meg 6, az nem is olyan szörnyű, mert mikor kéne? Reggel? Meg az a baj, hogy nem tudok aludni. Délután. Délbe, harangszóra. Délben, amikor baromira süt a nap. Délután 1-2, amikor alszanak a gyerekek, mondjuk meg nem, baromira hiszem, süt a nap. Nem hiszem, hogy emiatt nem tudna elaludni a gyerek, meg neki elméletileg kurva jó háza van, úgyhogy gondolom ott becsukja az ablakokat, és akkor nem hall semmit, de az már más téma. De hogy az este 6-7, az nekem nem tűnik olyan szörnyűnek. Én is azt érzem, de szerintem nem zavarná, hogyha nem éppen az erkélyen lett volna, de ez de lehet ez a videóból kisül. Most megint, hogy mind lehet kiakadni. Amúgy hétfőn pont lenyírtam a füvet. Szerintem este 6-kor. Kurva anyád. Lehet, hogy ez az zavarja, aki Budapesten élt és elköltözött vidékre, és akkor ez neki furcsa. De én, aki vidékre nőttem fel, nekem ez egyszerűen annyira az alapzaj része, mint a mi lesz a következő, kiakad, hogy reggel 5-kor kukorékol a kakas. Ha már kiakadás, engem sokkal jobban kiakaszt, amikor hétvégén is reggel 6-kor kong a harangba, mert tényleg legalább hagy aludjak már hétvégén, vagy... Nem is tudom már, hogy hol láttam, milyen hír volt, de erről beszéltek, hogy kiköltöznek a sok büdös bunkó a városból vidékre, és akkor ugatnak, hogy fűnyírás, kakas, mi lesz a következő? Szólnak az egyháznak, hogy ne harangozzon. Igen, de én úgy szólok, hogy én ott nőttem föl, úgyhogy nekem szabad. És akkor is idegesít, hogy korán reggel minek harangozni, de bazzek, ugyanezeket a nagy álszenteket, hogyha valami muzlimok hangoskodnának, akkor meg az bár zavarná őket. Persze, mert ez keresztény kultúra. Igen, csak hogyha én nem vagyok része a keresztény kultúrának, olyan szinten nem szeretném hallgatni. Én nekem nincs bajom a haranga, de amikor 5 percen keresztül kongatják reggel. A keresztény műezinne csak, akkor hogy az miért fontos. Nem igaz, hogy szombaton nem aludhatok, van csengő, van harang, benyomod ott a YouTube-on, ha akarod hallgatni, de most még az egész szólunk azt hallgatni. Értem, hogy ez nekik fontos, csak úgy érzem, hogy senki másra nincsenek tekintettel az egyház ilyenkor, amikor én nekem most kurva fontos 5-kor a harangot így kongatnom, mert az fontos, és akkor mindenki más meg telibe szarok. És mikor akkor utána ellenkező esetben elvárják, hogy te meg óriásan empátiával néz feléjük, amikor ők lefosnak téged. De ezek már ráadásul azt hiszem, már valószínűleg automaták, nem? Így még csak annyi sincs az benne, is. Hogy legalább ő is föl kellett megrázni a harangot. Gondoltam, hogy automatikus, de akkor is én így képzelem, hogy mindig ott áll egy ilyen pap, és így ding-ding. Szerintem az fullos, nem? Mert hát akkor, ilyen... akkor ő legalább föl kellett, és azt mondja, hogy akkor ti sorúdjatok. Nem, a pap beállította, azt hazament a másik faluba, hogy leszarja, hogy ott kikapcsolta. Harangozik. Igen, ott nem fogja őt zavarni. Olyan részek még a tegnap esti borozástól, tudom, hogy sztereotípia, de hát mi felénk ez volt, hogy most mit csináljon egy pap szegény? Se családja, se kutyája, se macskája. Nyilván be van baszva egész hétvégén. Hát ez a vidéki feeling. Na. Most kell levágni a kurva fűkaszájával a kurva gazd, és hogy bazd meg, senkire nincsen tekintette, hogy leszarja bazd meg, hogy van, aki megenne nyugodtan egy kibaszott parizeres kenyeret, bazd meg a terap... Ami mikor? Amúgy az a baj, hogy bármikor nyírnál füvet, valakit zavarna, mert parizeres szendvicset az tényleg bármikor edz, és ha mondjuk napközben dolgozik, mikor nyírja le, és na jó, szóval... Nem, ő bazd meg, baszatja a kurva motoros fűkaszáját, hogy állna belé a motoros fűkaszája a seggébe, hogy az Isten verné meg az ilyen faszfejeket. Amúgy nem túl választékos a hálandrás. Mostanában valami feszült szegény, most nem tehet róla. Ellene biztosan tehetne. Tényleg. Nézd meg, ott a parizer egy szendvics. A parizer. Lemegyek és feldugom a seggébe a kibaszott fűkaszát. Hogy túrja. Amúgy nekem az kicsit zavar, hogy egy ilyen felnőtt ember ilyen videókat csinál, kicsit furcsa. Nyilván fiatalabb, mint az apám, de hogyha azt gondolnám, hogy apám ilyen videókat csinál, azt mondom, hogy de hát de már felnőtt ember vagy, és Nekem furcsa ez. Ez az egész, hogy még én is már felnőttemnek érzem magam egy ilyen videónál, meg egy bölcsebb és idősebb ember, úgyhogy, és ez nem is izé videó kiszivárgott, ez felraktak TikTokra. Ez nekem is a fura benne. Tehát azért Ádám, láttunk mi is videókat, ilyeneket. Rólad is láttunk már, rólam is láttunk. A baráti társaságból nagyon sok emberről láttunk ilyen videókat, és tudod hol? A baráti beszélgetésben. És csak ott. De és ott már ott is viccből. Amúgy tényleg, mondjuk ez is igaz, bazdmeg. De még mondom, még hogyha föl is húzza magát, akkor is azt érzem, hogy ez egy kicsit sok, hogy ezt így mindenki szégyenére kirakja. Szóval, hogyha ezt a barátaival beszélné meg, de lehet, hogy ez azt jelzi, hogy nincsenek olyan barátai, vagy nincs egy olyan. Az internet a barátja. Na ez viszont egy probléma szerintem, mert az internet viszont nem ismeri őt úgy, és nem is akarja őt úgy ismerni. De ha már vidéki híreink, akkor... Vasvilával támadtak a Google Street View Antu... Lefagyott az agyam. Vasvilával támadtak a Google Street View autójára Balatonöszödön. Az autó vezetőjét félreállította, ingerülten kérdőre vonta, egy helyi lakos, majd a nála lévő vasvilával megrongálta a kamerarendszert, ami működésképtelenné vált. Sérelmezte, hogy egy utcaképet engedéllyel rögzítő kamerás autó felvételeket készített a környékről. De amúgy ezt nem lehet megoldani, hogy ki legyen retusálva Google Street View-n, mondjuk a te házad? Amúgy valahogy meg lehet szerint. De nem tudom, az, aki vasvilával támad egy Google autója, valószínűleg nem fogja tudni megoldani, de az arcokat automatikusan kitakarja. Nem tudom. Figyelj, amúgy ez peak vidék, nem? Hogy vasvilával támadsz egy autóra. Hát fura, mert ilyen autó, tudod, tetején ilyen kamera van, nem érted, hogy mi történik, jönnek az UFO-k, és akkor mész a vasvilládára, és annyira jó lett volna, hogyha erről a videóra felveszi valaki, vagy a Google közé teszi, hogy ott a vasvillával böködik. Érdekes, mi most voltunk vidéken, és ezzel nem szembesültünk. Vasvillákkal nem jöttek az emberek. Meg kellett kérni külön az embereket, hogy az előadásat ne vegyék elő a kolbászt, meg a hagymát, és ott zabálják. Úgyhogy mindenki tiszteletbe tartotta ezt. Pár tudom, hogy nagyon nehéz volt nektek, de sikerült. Amúgy de... mivel ugye ez Balatonöszödön történt, ezért lehet, hogy attól tartott a csávó, hogy megint kikerül valami, és akkor újra felfordul az ország. Van még egy vidéki hírünk. Még egy vidéki hír, na még. Ez a Pík H. András. Tarkon lőtte szomszédját, mert zavarta, hogy az permetez. Permet, ez pedig nem is hangos. Hát jó, de hát lehet, hogy a permetszert nem akarta, hogy átjöjjön az ő telkére. Hogy jut el odáig az ember, hogy valaki permetez, és ezért úgy gondolt, hogy jogos az, hogy tarkon lövöd, és akkor majd ennek nem lesz elvakultan utálod, vagy ennyire nem látsz a dűtől, de hát ezt te is tudod, hogy ezzel te fogod megszívni, mész a börtönbe, hát ő is megszívom, mert lelőve, de hogy ez megéri neked, hogy utána börtönbe ülj, nem tudom, meddig életed végig, de hát ez mi? Ja nem, légpuskával lőtte meg. Ja, jó, bocsánat, akkor. A vádot, oké. Okay. Hogy, mert, hogy van benzines motoros, permetező tessék. Motoros gépével permetezte a csávót. Akkor jogos, jó van. A vádott erre a házából előhozta a légpuskáját, azt egy 4,5 mm kaliberű lőszerrel megtöltötte, majd a teraszáról célzott lövést adott a szomszéd a tarkójára. Bár az áldozat észrevette, hogy megsérült a tarkóján, folytatta a permetezést, mert azt gondolta, hogy a sérülést egy felpattanó kavics okozta. Amikor azonban ismét háttal állt, a légfegyverrel újra tarkon lőtték. Miután a második seb jobban vérzett az elsőnél, a férfi abbahagyta a permetezést és Pécsre autózott sürgőségi ellátásért. És ott pedig, hát ki kellett bele műteni. Már a koponya csontba bement ez most a... Egy év börtön, 150 000 forint, és most mi lesz? Kijön a börtönből egy év múlva, aztán együtt megisznek egy pálinkát, hogy ez... De vajon letöltendőt kapott? Hát azért illene, nem? Most felfüggesztett börtön és pénzbüntetés. De miért felfüggesztett börtönt kap, aki rálő a szomszédjára kétszer? Hát jó, de hogyha már harmadszor is majd rálő. Hát de bazd meg, nem. Az rendes börtönt kapjon, aki lövöldözi a másikat. Hát jó, ne, de légpuskával, Ádám. Légpuskával is kapja meg a rendes... Légpuskával is kapja meg szerintem. És aztán mi lesz? Kijön, és akkor... Ah, hello, na, milyen volt a börtön, amiért rám lőttél? Vagy hogy lehet utána egymás mellett élni? Nem tudom, hogy kerülhetnek szomszédok ennyire, hogy mondjam, hogy lehetnek ennyire idegesek egymásra, hogy olyan lövöldözik egymást. Hát, megkérdezik a H. András, de gondolom ugyanúgy, mint a H. András, ugye a Pia hozta ki belőle. Érted, már permetezni, meg füvet nyírni sem már az ember, hogy lelőjék, vagy a H. András ráordibáljon, de mondjuk Budapesten, hogyha egy panelbe lakszott 9 emeletnyi lakás, és csak egy ember felújít, akkor már az egész azt hallgatja, és egy ember mindig felújít. Szóval lehet idegeskedni vidéken, de gondoljatok bele, hogy még mindig sokkal jobb, mint hogy egy panelben valaki vésne, 4 szinttel alattatok is akár, szóval sokkal rosszabb. Ott legalább bemehetsz, becsukhatod az ablakot, stb. Nem konstans, úgyhogy inkább örüljetek neki, hogy nem egy panelba laktok. 120 ezer forintért kapható a gyári izzadságfoltokkal stylingot pulóver. Pulóver? Ez póló, bazdmeg. Tényleg szedd meg össze magad tényleg. Jó, ez csak a Zaci, de tényleg csak a ChatGPT írja a cikkeket. Dobtak már 700 ezer forintért szakadtnak, koszosnak kinéző edzőcipőt, 700 ezer forintos szemetes zsákot, figyelj, amúgy ők vágják. 120 ezerért verejtékfoltos pulóver. Ja, mert ez a ja, póló, ez csak 73 ezer forint. Igen, póló 73 ezer forintért egy ilyen pólót árulnak. De a csávónak az arca, az kifejez minden. Te mit mondasz erre? Az, hogy nyomod fasz. Ez azért van, hogy úgy tűnjön, mintha edzésről jönne, és ilyen sportos vagy? Nem, szerintem azért van, mert már nem tudnak mit kitalálni az agyhalottak. De amúgy jól mondja a Sin, hogy miért nincsen ilyen asszonyverő, amin pörkölt soft folytok hát vannak. Szerintem van. De majd mi kiadjuk. Egyik merchünk olyan lesz, egy ilyen szakadt, izzadt, pörköltes pulcs, vagy milyen asszonyverő. Ez inkább a Dancsónak kéne, nem? Amúgy az kéne, hogy két izét, két webshopunk lesz, az egyik a H&M. Hát a baj, Sin is hordaná, és ő állandó trikókban van. Meznek. Egy fehér ing, de le van ebbe. És az remek lenne, jó. És az a mész tárgyalni, és bocsánat, de elvett ingben jön tárgyalni. Ne. Kérem, ez a legújabb high-end ing. Látjátok, ez van, hogyha a Vókok meg a Lipsik irányítanak, ilyen pólókat árulnak. Ez lesz majd a narratíva. Már várom, hogy a Megafonosok meg a Patriótán kötelező lesz ilyen pólókba járni majd. Ez Gyurcsány Magyarországa. Ha tehetné mindenki ilyen ilyenben lenne. Írjátok meg a véleményeteket, anyádat. Na jó, tovább. Jó. Zöldre festette a tyúkot, aztán megpróbálta papagájnak eladni a pakisztáni csaló. Tessék, itt van. Ebben lehet, hogy ennyi volt, Andám. Jó, van ez így. Az RTL Klub rejtett kamerával rögzítette, amint a BV szabadon enged 5 embercsempész Szombathelyen. Hát, nagyon küzdünk a migrációs nyomás ellen, de azért annyira nem küzdünk ellene, hogy ne lehessen szabadon engedni azokat, akik keltik ezt a migrációs nyomást. Hát mégiscsak az embercsempész is valahol ember, haza szeretne menni ugye a családjához. Még egy kicsit. Hát persze, de amúgy bárki ugye végül is, aki bűnelkövető, az úgy van, hogy így bezárják a börtönbe, azt mondják neki, hogy te most 5 évig itt kell lenned, és amikor utána így ott van már, nem tudom, 2 éve, és azt mondja, hogy de most már olyan szeretném látni a családomat, akkor azt mondják, hogy figyelj, tudod mi? Menjél. Egy nemrég elfogadott kormányrendelet szerint az embercsempészek úgynevezett reintegrációs őrizetbe kerülnek, vagyis lényegében szabadon engedik őket. Igen, de el kell hagyniuk az országot 3 napon belül. Nem tudom, miért 3 nap, és miért Szombathelyen engedik ki őket. Miért nem rögtön Szabadkára viszik, átviszik őket, ott kinyitják az ajtót, ott kiszaladnak, és akkor azonnal beülnek egy furgonba, amit tele van migránsokkal, és megpróbálják. 3 nap alatt eltűnhetnek az országba, akarnak valahol. De miért nem a határon, csak így átökik őket? Jó, hogyha még csempésznek embereket, akkor lehet a migrációra mutogatni. Na, és Rétvári el is mondta, hogy miért engedték szabadon az embercsempészeket. Meglepő egy olyan ember, aki KDNP-s képviselő, is ismerjük a nevét. Szóval Rétvári Bence azt mondta, hogy Magyarországnak azért kellett meghozni ezt a döntést, hogy a több embercsempészt is szabadon enged, mert Brüsszel nem járul hozzá a határvédelem költségeihez, viszont megbünteti hazánkat, ha túl zsúfoltak a börtönök között, a Rétvári Bence. Na, most már tudjuk, hogy a Brüsszel miatt, ez is a unió miatt van, hogy nem értem. Na, mint, hogy nem jár hozzá a határvédelemhez, azért szabadon enged ez az embercsempészeket, ami miatt kell határvédelem. Szóval ami miatt is. Az EU meg a Soros ugye be akarja telepíteni a migránsokat, ezért azt mondja, tehát jöjjenek a migránsok, de Magyarország azt mondja, hogy ne jöjjenek a migránsok. Nekünk nagyon fontos, hogy meg legyenek védve a határok. Megvédjük a határokat, elfogjuk az embercsempészeket, berakjuk a börtönbe. EU, kérünk pénzt az embercsempészeknek a börtönben tartására. Az EU, aki nyilván ugye be akarja hozni a migránsokat, azt mondja, hogy én nem adok neked pénzt. Erre azt mondja, na jó, akkor jól kibaszok veled. Elengedem az embercsempészeket. Hát ez remek. Rétvári Bence egy zseni, csak egy hagy meg idézek. Nem érted zseni. Hagy idézek, pontosan. Az EU nem ad pénzt Magyarországnak sem az embercsempészek fogvatartási költségére, sem a börtönök építésére. Azt viszont elvárják, hogy a határokon elfogott külföldi embercsempészeket hazai börtönökben a magyar adófizetők pénzéből tartsuk fogva. Hihetetlen, pedig Magyarország nem akarná elfogni ezeket az embercsempészeket és berakni a magyar börtönökbe, csak az EU azt mondja, hogy muszáj, amit és tényleg, nem ad rá pénzt, tényleg, itt tartunk, vagy várjunk csak. Erre nincs pénzünk, erre büszke, hogy még erre is az EU-tól kell pénz, hogy az pár embercsempészt berakjunk a börtöneinkbe. Ez nem érzi, hogy mennyire kibaszott rajás, amikor bármi van, mindig az EU nem ad pénzt, nem ad pénzt, az a nem ad pénzt, mint hogyha ilyen elkényeztetett gyerekek lennénk, akik mindig 40 évesen is még az apu nem adott rá pénzt. Igen, és nincs saját pénzed, bazdmeg, 40 évesen már? Jó, Magyarország csak 33 éves, ugye? Azóta volt rendszerváltás, de azért egy 33 éves embertől már elvárnád, hogy néha legyen saját pénz is, nem? Most már nem lehet mindig a puci Brüsszeltől kérni, aki amúgy a mostoha apánk. Brüsszel, daddy. Mert az igazi apánk az... Putyin. Na mindegy, értem, már is röhelyes, amikor a tanároknak hivatkoznak erre, de hát ez egy rendszer szintű nagyon nagy beruházás, de amikor pár ember fogvatartásra csak a börtönökbe, akiket nem kéne szabadon engedni, ott is azon, hogy mi lesz a következő, aznak egy gyilkosokat is elengedjük, hát a Brüsszel nem adott pénzt. És az adókat, azt mire szedik be, bazd meg? Miért van az, hogy a fizetésem felét, megteremelt javaim felét, azt be kell adnom az államnak? Az mire van, bazd meg? Azt nem akarják valami? A közmédiára ugye elmegy 110 milliárd forint, a Megafonra x milliárd forint. Nagyon fontos stadion beruházásokra elmegy az x milliárd forint. És még ott az van a... áfa is ott van. Maradék pénzednek a felét, ugye főleg már a cégeknek, ugye még több, mint a saját bruttodnál is többet kell befizetni egy cégnek, ezt megtanultam sajnos nagyon fájó amúgy. És ezt mind befizeted az államnak, a maradék pénzedben megveszed dolgokat, ott befizeted a kurva sok áfát, és nincs pénz, az meg öt embert sem pénzt berakni a börtönökbe. Hát ez itt tartunk. Szerintem akkor meg kéne emelni az adókat, nem? Valószínűleg itt lenne az ideje. Az, hogy a pénzednek a felét adod be az állami közösbe, amiből mindez működik, ami itt körülöttünk van, ez egy kicsit kevés. Kicsit kevés. Azt is tudom erre mondani, hogy Street Fighter basically, Orbán Viktor kimegy az utcára, a nyakkendőjét a homlokára húzza, mint a John Rambo, és megküzd mindennel és mindenkivel Magyarországért és a magyar nemzetért, polgártársainkért, azért, hogy biztonságban legyünk, hogy ne jöjjenek ide a migránsok, hogy legyen lehetőségünk tanulni, és aztán elérni valamit az életben, nem csak betanított munkásnak lenni. Orbán Viktor értünk küzd. És mi meg beletöröljük a lábunkat. Az EU 650 milliárd forinttal tartozik Magyarországnak. 2015 óta Magyarország ennyit költött az Európai Unió külső határainak védelmére. Egy elítélt embercsempész átlagosan csaknem 5 millió forintjába kerül az a magyar adófizetőknek. Miért nem rakják ki a határa őket? De ez sok pénz! Ez sok pénz ahhoz képest, hogy nem leszünk migráns ország? Hogy nem leszünk fajilag keveredett ország? Kulturális fajilag keveredett több ország. Mint 2000 embercsempész van már a börtönökben. Most akkor ideje őket szabadon engedi, nem? Hát most a mindent muszáj lesz. Hát nincs mit tenni. Hát az EU nem fizeti ki, hogy mi megőrizzük a magyar kultúránkat, a keresztény magyar kultúránkat. Akkor, hogyha az EU nem fizeti ki, hát mi nem fogjuk. Teki, te alszik a kanapén, te még tordibálsz. Legyél már egy kicsit tekintetlen. Kussolj már, Teki, összét. Nem azért jött ide a Teki, hogy ne tudjon aludni, te még tordibálsz a fülébe ilyen Orbános dolgokat. Én se tudnék aludni. Szegény, itt összerezzentem, hogy felébreszted. Nagy szerencsé, hogy nincs itt a H. András, bazdmeg. Szóval, mi ez a cikk? Ez egy She Life cikk. Azt akarta, hogy bepelenkázzam és szoptassam, mint egy kisbabát. És eddig olvastam el, mert azt gondoltam, hogy inkább berakom a műsorba. Van egy srác a kondiban, aki nagyon bejött, és nem annyira a külseje miatt, persze jól nézett ki, hanem inkább a kisugárzása ejtett rabul. Folyamatosan mosolygott, és nem azon a perverz vagy beteg módon, hanem érezhető volt, hogy a kedvesség, ez a fajta közvetlenség számomra természetes. Ez, hogy milyen mondat. Néha rám kacsintott, néha odaköszönt, de sosem volt tolakodó. Inkább afféle light flirt, én pedig fokozatosan belezúgtam. Márk aztán Randira hívott, ami nem a klasszikus vagy romantikus értelemben, mert Randi volt, ugyanis csak annyit kérdezett, ennél kedvembe leedzeni. Egy pillanatra megfordult a fejemben, hogy ez lesz a kódnév a szexre, de Márk valóban edzeni akart, és jól meg is gyötört. Összezavarodtam. Másnap lábra se tudtam állni, úgy remegtek a térdeim, hogy már a vécére is csak akkor tudtam leülni, ha megkapaszkodtam a mosógépben. Ez fontos volt elmondani hozzá. Így indult a mi kapcsolatunk edzőtársként. Eleinte csak hetente egyszer. Már mi az, hogy csak egy csávó meg egy csaj tetszik egymásnak, és akkor csak elkezdenek együtt edzeni és edzőtársak lesznek, ami nem értem, hogy hogy van, mert ha csak nem edző a csávó, aki tart női edzéseket, egy férfi meg egy nő azért elég más súlyokkal edz, elég más gyakorlatokat csinálsz, szóval nem hiszem, hogy a fekpadon cserélgették egymást. Nem értem, hogy hogy lettek edzőstársak. Lehet, hogy saját testsúlyosat csináltak. De amúgy egy kicsit úgy érzem, hogy ez a She Life-os megint izé. Van egy ilyen She Life-os csaj, ezeket így úgy képzelem, mint a nem tudom kiket, nem is mondom, és akkor így egyik szerda este egy egy pohár vörösbor helyett hármat ivott meg, és akkor elképzelte valamit, valami túl sok Netflix sorozatot nézett, és akkor ezt a sztorit ide elképzelte, mert nyilván egy szavát se hiszem el, egy büdös mondatot se hiszek, ez mind csak elképzelte, megírta, maszturbált egyet erre, és aztán elküldte szerkesztésre. Szóval én is így képzelem, csak szeretném már kitalálni, hogy melyik az a férfi magazin, amiben ugyanez van, hogy csak leszopott a WC-ben, vagy nem tudom. Lassan haladtunk, bár én már az első alkalommal rávetettem volna magam. Ez most úgy hangzik, mintha valamiféle könnyű vérű dúvnya lenni. Tényleg amúgy nevetséges ez a cikk. Egy kiéhezett csaj, és higgyétek el, én sem ismertem magamra. Nekem a szexhez kellenek az érzelmek. Egy éjszakás kalandom se volt soha, mert nem tudok ágyba bújni valakivel, akit nem ismerek, akivel nincs meg a kémia. Csicska. Szűz kurva. Ja, bazd meg. Húzod a szállat, aztán csodálkozol, hogy szoptatnod kell az embereket. Most nehogy már két felnőtt ember ne szexelhessen egy óriásit. Aztán nem kell mindenkinek edzeni előtte, nem is értem. Geci, el ne tekert, úgy megszérültem. Most márka nem csak a kémia, de a biológia és a földrajz is megvolt. Micsoda? Nincs értelmenek a mondatnak. Az a baj ezekkel szerintem egy csomószor, hogy külső elvárásnak akar megfelelni, hogy nem fekszem le vele, mert nem vagyok izé, mert maig azt gondolják, közben megtenni, és senkit se bántan azzal, hogy két ember szexelne, de úgy érzi, hogy mások mit gondolnak róla, pedig az lenne szerintem a felszabadító, hogyha nem azon stresszen egy csomó ember, hogy majd mások mit gondolnak, akik ugyanúgy megcsinálnák ezt, csak ők is arra gondolnak, hogy mások, de hogyha ott van egy csávó, meg egy csaj, akik szimpik egymásnak szinglik, miért szexelhetnének egyet, mit kell azon stresszen jönni a She Life, izé, vagy ne a faszom az egész. Nem kell mindenkivel lefeküdni első randin, de mi lenne, hogyha az, akivel így tényleg azt érzed, hogy ez így működik, azzal, tehát nem lesz attól egy kurva, hogyha azzal kivételt teszel. Főleg, hogyha te vagy az, vagy én. De persze titkon vártam már, mikor hív fel a lakására, vagy ránt be a szaunába, hogy magáévá tegyen a forró gőzben. Amúgy szent, tényleg bazd meg, ott más meg oda új utána. Hát ja, amúgy miért pont a szaunába, de bárki bemehet. Gratulálok. Meg a szaunák egy csomó olyan külön vannak a férfinői. Miért nem a WC-be legalább belecsáll? Vártam, hogy mikor szopat le a szarfoltos, szarcsíkos WC-be. Mikor húz a faszára? Hogy belepriczkodik a fosta, tele van át. Igen, a szomszéd WC-be hallott, hogy valaki éppen hasmenés van. Undorító vagy csak kell? Ez az, aki belem, ez a kibaszott síláj. Az egyik pénteken azonban nem találtam Márkot a kondiban. Hoppá! Jaj, az gyanús volt, hogy a recepcióról sem szúrtam ki őt. Már ott szokott haverkodni, vagy épp bemelegít az edzésre. Elvonultam átöltöztem, és akkor bezártam a szekrényt. Meghallottam, hogy pityeg a telefon. Márk volt az. Nem cifrázta túl a dolgokat, csak annyit írt a csetem, hogy a mai edzés legyen inkább a lakásán. Szerintem arra gondol, hogy dugás lesz. Nem, edzeni fognak. Megjelent a három pötty, majd felugrott a buborék benne a cím. Azt hittem a faszával. Na mindegy. De tényleg ez egy borzalmas ponyva írásmód. Annyira nyomorult. Biztos, ha vettem az utcai cuccomat, az edzős felszerelésben siettem le a parkolóba, bevágottam a kocsiba, mekkora kurva. Inkább regényeket kéne írni, akkor el is hinném, hogy rossz regényeket. Ja. Táskámat a hátsó ülésre hajítottam, és csikorgó kerekekkel fordultam ki a kondi mellől. Úgy vettem be a kanyarokat, mint Schumacher fénykorában. Istenem, ezt én tudom ki ez. Blabla, nem érdekel, na, jó? Itt van. Már egy négy emeletes társaság. Jó, ott volt második a folyosón. Magához szorított, pontosan második emeletem lakik. Magához szorított, megcsókolt, és egymás ajkaira forva táncoltunk be a lakásba. Az egész, mintha ezer éve is értik volna egymást. Tudtuk, mi a jó a másiknak, mire vágyik, ki legyen alul, mit, hogyan kényelme. Milyen előjáték? Na, innen tudom, hogy ez egész kamu. Milyen előjáték? Miről beszél? Az, mi az a Márquez buzi? Végre nem nekem kellett dolgoznom, végre nem nekem kellett kiszolgálni. Hadrendbe állítani a férfit, hanem elengedhettem magamat. Tehát lusta. Ja, gondolom, olyan nő, aki lefekszik az ágyba, mint egy próbababa, és így várja, hogy történjenek a csodák. Vannak ilyenek. Igen. Így teljesen. Meg nem mozduljál be, aznek nehogy valami érzelem vagy tüzesség legyen. Boldog voltam a felhők felett, repkedtem. Márk felemelte a fejét, a lábaim közül felállt, azt mondta, gyorsan letusol. Én pedig megcsodálhattam, hogy teljes valójában. Melizma gyöngyözötön, jó? Lejtettem a fejemet a párnára, behunytam a szememet, és szívtam magamba az édes kis levegőt. Melkasom ütőnesen járt. Ez a kép nagyon jó. Már még nem tekerek oda. Márk azonban nem akart visszatérni, nem tudom mióta vártam rá, de már kezdtem picit fázni, ezért magamra húztam a takarót, na és a nevét kiáltottam. Nem jött válasz. Óvatosan felkeltem, kinyitottam a résnyírezált hálóajtót, és a félhomályban burkolódzott folyosón a nappali felé vettem az irányt. Márk ott feküdt a földön, kiterített puha pléden, mellette ott állt egy hüntőporos flakon, egy tördőkendős csomag, és egy pedenka. Ekkor vettem csak észre, hogy a szobá szájában egy cumit szopogat, és ugyanúgy mosolyog, ahogy mindig. Ez azonban már nem volt vonzó, sőt egyenesen taszító, mi több rémisztő vigyor. Felült, kivette a cumit, és elvékönyített gyerekhangon kezdett beszélni. Van egy illusztrációnk is. Mi ez a... Mi? Hát ez a Márk, bazd meg. Nem tudtam, hogy le is fénykép, ezt elég jól be volt világítva. Márk baba tiszta. Márk babát fel lehet öltöztetni. Márk baba fázik és éhes, ha mit akar. Csak néztem őt, és mozdulatlan a takaróba burkolózva álltam a nappali ajtajába. Segítesz Márk babának? Kérdezte, és eltűnt a mosoly az arcáról. Szája sírásra görbült, és oázni kezdett, mint egy újszülött. Baj van ezeknek az embereknek. Annak is, aki ezt kitalálja, annak is, aki amúgy tudom, hogy milyen a világ, biztos van ilyen. Hát de mi baja van annak? Nagy mázim volt, hogy a csókolózás miatt nem zárta be a kinti folyosót, így gond nélkül lefutottam az autóming, és amint bezártam az ajtót, kitört be a zokogás. Indítottam, szinte robotpilótaként vezettem hazáig, és elhatároztam, hogy emiatt a pervez miatt abba a kondiba soha többé nem teszem be a lábamat. Amúgy mi a fasz baja van ennek a nőnek? Most szegény Márk, bazd meg, ő kockázatot. Hát jó, hülye a Márk, de most érted, nem a tetős, akkor... De az mi? Miért kell babás dolgokat belekeverni a szex dolgokba? Ez nekem nagyon... De most ez meg, most mit mondjak, Ádám? Ez preferencia. Nyilván ne, ez egy nem. Szélsőség. Nem, de miért babás? Miért kell babákat belekeverni a szex dolgokba? Nekem ez nem. De nem babákat kever bele. Erre. Értem, de akkor is valami, hogy mondjam, ez a uncanny valley van ezzel nagyon. Ez megvallott konzervativitásodat, Ádám. Hát. Ülj egy asztalhoz a Bódi Ábellel. De nyilván fura, bazd meg, én sem tudnék mit mondani egy ilyenre, de és hülye a Márk, hogyha ezt egy első randi hozza elő. Szóval akkor te a másik félként egy nagyra nőtt csecsemőt... Hogy ez a csajnak miért jönne be? Lasztó emlékek, hagyjuk is. Én értem, bármilyen fétist megértek, ezt is jó, csinálják. De akkor is van egy rossz érzés az ember, hogy miért kell a felnőtt szexvilágba belekeverni kis baba dolgokat. Rosszul vagyok ettől. Gondolom, van mögötte valami hát van, furcsa valami pszichológiai csak, igen, dolog. Van de... itt pár téma volt ma, ami mögött lehet, hogy a pszichológus utána nézhetne, csak nekem ez furcsa, és valószínűleg ebben is az van, hogy az emberek szeretik minél furcsább, minél nagyobb tabu, meg ilyenek, akkor az nekik jó, de attól még nekem meg hogy legyen fura. Jó, de most nyilván neked ezt nem kell örülnöd neki, hogy a Márk ilyen, csak tehát ezzel nem bánt senkit. Most nyilván ezen kívül, a lányon kívül, aki igen, azt mondta, hogy emiatt a pervez miatt nem megy a kondiba soha többé, és amúgy értem, de most úgy tesz, mint nem hogyha mondta, megpróbálta volna, megerőszakolni. Azt írja, hogy azt akart, hogy bepelenkázom és szoptassam. Nem is volt ilyen benne, kamu ez egész. Hát úgy tűnik, hogy viszont... Be volt pelenkázva már, bepelenkázta magát, melyik baba pelenkázza be magát amúgy. Na, hát, hogy csak rosszul esett a fény, azt nem is volt pelenkázva, nem, ez sehogy se jó, nem. De mindegy, fogadjuk el, akkor tehát csaj fölment az egy éjszakásra, igazából nem csinált semmit, csak így plankingelt egyet az ágyon, közben a Márk dolgozott, és mikor a Márk valamit kezdett volna, hát a csaj lelépett. Ja, hát ez azért nem egy... De mindegy, hát mindkettőnek ugyanannyi ideje volt. Bejátszani. A Naked Man-t ez be lehet játszani, az klasszikus trükk. Márk az örökre megtanult, hogy első randi ezt nem lehet. Akárhogy kapcsolódtok, ezt nem lehet első randi. Hát valószínűleg ezt olyat kell találni ilyen internetes fórumokon, aki vevő ugyanerre. Érted? Amikor, miről volt ez a doksi film a Telexen? A BDSM-ről, ott is nyilván lehet random embereket is találni, akik pont benne vannak, de hát nyilván abban a közösségben keresel, akik ebbe benne vannak, és ott nagyobb eséllyel találtuk egymásra. Ja, csak te azt is nem teljesen értem, hogy miért úgy írja le, mint hogyha gyakorlatilag egy erőszak elől menekült volna el. Ez mindkettőjüknek valószínűleg geci kínos volt. Az a mai résznek a tanulsága, hogy a férfiak mentális egészsége is fontos, úgyhogy mindenkinek jót tenne valószínűleg. Pszichológus, én példát fogok mutatni, idén elmegyek pszichológushoz szerintem, főleg ezek után, a hírek után. Nem tudom, mi lesz egyszer velem, én is itt fogok itt pelenkában itt fetrengeni ennyi hülyeség után, vagy ordibálni a kommentelőkkel, ami már megtörtént, de hogy én azt mondom, hogy a férfiként is legyen erőnk inkább elmenni pszichológushoz, mint bepelenkázni magunkat, vagy ordibálni az internettel, vagy beszélgetni a barátainkkal. Így legalább van valami egészet ezt direkt így építettük fel ezt a részt, ezt előre tudtuk, hogy ilyen szépen meg lett ezt szerkesztő. Úgyhogy férfiak, menjetek pszichológushoz, pszichiáterhez, vagy nem tudom. És azt mondod, hogy viszont a nők legyenek elfogadóbbak, hogyha ezt látják. Hát meg a másik, szóval azért. Az mennyire szürreális, hogy jó, belemész, nem akarod, de és közben sírsz. Na jó, elég volt már csak kerebből. Mondjuk ez lehet, hogy még jobban felizgatta volna. Elég volt, holnap ismét találkozunk, majd holnap újra itt lesz. És ti itt lesztek? Szeretek, én már borzalmasan érzem magam.